الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله kuanzia leo kama tulivyoelezwa ndio mwanzo wangu wa daura hii na tutaendelea hadi inshallah Disemba kama nilivyojulishwa, na kwa hivyo ina maana kuwa kwa jumla tutakuwa tuna siku nane ambazo ndio tutazitumia kwa nafasi ya kusoma hichi kitabu ambacho inshallah tumechaguliwa kuwa tukisomeshe. Na kitabu chenyewe ni Arbauna An-Nawawiyya. Arbauna An-Nawawi. Na tutatumia baadhi ya sherehe za Ibn Rajab Al-Hambali kwenye kitabu chake cha Jami' Al-Ulumi Wal-Hikam. Na kwa jumla hizi hadithi ingawa zinaitwa kuwa ni Arbauna An-Nawawiyya, lakini ni hadithi ambazo ni 50 kama tutakavyozisoma inshallah kwenye hichi kitabu. Na kwa jumla ukipiga hesabu ya haraka hadithi 50 kwa siku nane itakuwa ni hadithi 6, na wakati mwingine tusome 7 ndio zimalizike. Kwa hivyo inshallah tutakuwa tunajitahidi angalau kwa siku moja tusome takriban kama hadithi 6 hivi. Labda zikiwa ni ndefu sana basi tutapungua kidogo, lakini zikiwa ni fupi sana inshallah tutazidisha zaidi ya 7. Kwa hivyo kwa maana hiyo tutafupisha sherhe ili tuweze angalau kupiga hatua kwa kusoma hadithi nyingi kuliko kusoma hadithi moja alafu kisha baadaye tumalize siku nane hizo kwa kusoma hadithi 8 peke yake na zibakie hadithi 42. Itakuwa faida ndogo zaidi. Kwa tukianza moja kwa moja, tunaanza na hadithi ya kwanza ambayo ni al-hadithu al-awwal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حديث لبكيوة من أمير المؤمنين أبي حفص عن بين عمر بن الخطاب رضي الله زوجياك قال لسيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكية متومي wa Allah rehma na amani ziwe juu yake akisema innamal a'malu binniyati, hakika matendo ni kwa nia, wa inama likulli mri'in manawa, na kwa hakika kila mtu atapata alichokinuia. Faman kanat hijratuhu, yeyote atakayekuwa kuhama kwake ila Allahi wa rasulihi, ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fa hijratuhu ila mahajara ilaihi, basi thawabu za hijra yake atapata kulingamana na alivyo nuia kuhama kwa ajili ya Allah na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunia yusibuha, na yeyote atakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia. Dunia mara nyingi ikitajwa huwa manake ni pesa au mali. Yusibuha, atapata ikiwa liandikiwa apate. Au imraatin, ama akawa amehama kwa ajili ya mwanamke, yankihuha, ili awe ni mwenye kumuoa, basi atakuwa ni mwenye kuoa ikiwa liandikiwa kuwa atamuoa. Lakini sasa mtume anasema kwa wote hao ambao wamehama kwa asiyekuwa Allah na mtume, fahijratuhu ila mahajara ilaihi, basi kuhama kwake itakuwa ni kuwa alivyonuia kuhama. Kwa hata lipwa thawabu za kuhama kwa ajili ya Allah na mtume, ile hali yeye amehama kwa sababu zingine ambazo sizo. Rawahu al-Bukhari kwa Muslim, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, ina mambo mengi ambayo lazima tuyachukue baadhi yake kama faida. Faida ya kwanza katika hadithi hii kwa jumla ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu umuhimu wa nia kwa kila ibada ya Muislamu anapoifanya ibada ile, umuhimu wa nia. Na kisha hadithi hii mtume anasema ya kuwa kila mtu akifanya ibada huwa ni lazima anuie, jambo la kwanza hilo. Na kisha anaponuia ajue kwa sasa ile ibada yake atalipwa kulingamana na alivyonuia. Kwa ina maana kuwa nia hapa ziko mara mbili, zitakuwa kuna nia njema kwa kuwa umenuia ufanye ibada ile kwa ajili ya Allah, na ndio maana ikhlas si kwa ajili ya mwingine yote, basi itakuwa manake hapo ushatimiza sharti moja kati ya masharti za kukubaliwa ibada hiyo. Na kisha sasa unaweza kanuia aina pili ya nia hiyo kwa kuwa umenuia kwa ajili ya asiyekuwa Allah kufanya ibada hiyo, na hii itakuwa ni ria, na maana kuwa utakuwa hulipi. Na unaweza ukafanya kwa ajili ya Allah lakini pia kwa ajili ya asiyekuwa Allah, kwa hivyo ukachanganya nia mbili kwa ibada moja, pia hapo pia Allah hakubali ibada hiyo. Kwa jumla ni kuwa Allah anataka kila ibada unapoifanya uifanye kwa ajili yake peke yake, ikhlas. Hiyo ndio faida kwanza kabisa ambayo tunaipata ndani ya hadithi hii. Faida ya pili, hapa mtume baada ya kuzungumzia kuhusu umuhimu wa nia katika kila ibada akaleta mfano. Mfano wenyewe akaleta mfano wa kuhama, hijra, kuhama. Na alihijra maana yake katika sheria, tunapozungumzia hijra katika Uislamu huwa tunamaanisha kuwa hiya alintiqalu min baladi alkufri ila baladi alislam, ni kuhama kutoka mji ambao kuna ukafiri pale ukaenda kwa mji ambao kuna Uislamu pale. Ama unaweza pia ukahama kutoka mimbaladi alfisqi walmaasiya ila baladi attaati, ukahama kutoka katika mji ambao umejaa ubaya na ufisadi na uovu ukahama ukaenda kwa mji ambao unatarajia kuwa pale kuna watu wema na kuna mema, mazingira yake ni mazuri. Kwa hivyo hiyo ndio hijra ambayo mtume anaizungumzia hapa. Na hijra hiyo tunapoizungumzia ni kuwa mtume alikuwa anazungumzia kuhusu ile hijra iliyokuwa inafanyika zama za masahaba kabla ya fathi Makka, ambayo ilikuwa ni hijra kutoka Makka kwenda Madina. Sasa ndio mtume akasema yule yeyote katika masahaba aliyehama kwa ajili ya Allah na mtume basi atalipwa hijra yake kikamilifu. Lakini aliyehama kwa ajili ya dunia ama akahama kwa ajili ya mwanamke amuoe, basi ni kuwa hatopata thawabu kama wenzake kwa kuwa hakunuia kuhama kwake kwa ajili ya Allah na mtume, bali alikuwa na mambo mengine. Na ndio sababu hadithi sasa baadhi ya maulama wakaita Muhajir Ummi Qais, anikuwa kuna yule ambaye alihama kwa ajili ya kumuoa mwanamke fulani ambaye alikuwa anaitwa Ummu Qais. Yasemekana kama alipokea hadithi hii Anas na baadhi ya masahaba ya kuwa kuna sahaba ambaye alimposa mwanamke, na huyo mwanamke alikuwa anaitwa Ummu Qais. Sasa mwanamke akakataa, akasema kuwa hautanuoa mpaka uhame kutoka Makka uje Madina, utakanuoa utakaponuoa, la sivyo basi sikubali. Sasa huyo alipopata fursa ya kuwa kuna wale wanaohama kutoka Makka kwenda Madina kwa ajili Allah na mtume, hakuna nafasi pia niweze kahama na nikapata kile ambacho nilikuwa nimekosa, kwa kuwa nilikuwa nimeambiwa sharti muhimu lazima nihame kutoka Maka kwenda Madina. Sasa alipoenda ndo akubaliwa na kamoa. Sasa baadhi ya maulamu anasema hiyo ni moja katika hiyo ndio sababu sasa ya mtume kusema hadithi hii. Wanasema sababu urudi alhadithi, ndio sababu ya hadithi hii kuja na kusema na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hiyo ni maana ya hadithi kwa jumla. Kisha sasa tunapoingia katika maana nyingine ya hadithi, ni kuwa hadithi hii mzangu Uislamu, maulama akiwemo Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wameitaja kuwa ni moja katika hadithi tatu ambazo Uislamu wote unazunguka katika hizo hadithi. Fayara fayurwa ani Shafi'i radhiyallahu rahimahullahu ta'ala annahu qala, nipokewa kutoka kwa Imam Shafi rahma za Allah ziwe juu yake, annahu qala, ya kuwa yeye alisema, hadha alhadithu thuluthu alilmi, hii hadithi ni thuluthu ya ilmu. Anukijua na kisha ukaielewa vizuri, basi ahkam ambazo utatoa ndani za kifiqhi ni hukumu ambazo ni thuluthu ya ilmu yote ya fiqhi. Wayadkhulu fi 70 baban min alfiqhi, kisha hadithi hii akasema Imam Shafi ya kuwa inaingia katika milango 70 kati ya milango za fiqhi. Wa anil imami Ahmad, na imepokewa kutoka kwa Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala nahu qala, usulul islami, misingi za Kiislamu, ala thalathati ahadith, zinapatikana katika hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ni hii hadithi ambayo tumeizoma sasa hivi, ambayo ni hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, namal amalu binniyat. Na ni kwa sababu hadithi hii inazungumzia kuhusu kila ibada ya kuwa ni lazima Muislamu anuie. Kwa hivyo ina maana kuwa hadithi inazungumzia kuhusu mwenye kufanya ibada, vipi moyo wake upo huko. Kwa hivyo moyo wake unapokuwa na ikhlas na imani ya kuwa anafanya ibada ile kwa ajili ya Allah, basi atakuwa bila shaka hadithi hii ishatumika kwake. Kwa maana hiyo ni kuwa sasa ashapasi hatua ya kwanza hiyo. Hadithi ya pili ambayo pia wanaitaja kwa kuwa ni moja katika hadithi hizo tatu ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, ambayo mtume alisema kwa hadithi hiyo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na hii hadithi inazungumzia kuhusu sasa yule mwenye kufanya ibada, mbali na kuwa nia yake ni njema na ni safi, lakini pia lazima ibada ile aifanye kwa msingi wa mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa ukifanya visivyo, basi itakuwa ibada ile haukubaliwi, si kwa sababu ya nia yako, lakini kwa sababu ya mutabaa, maanake ni kuwa umekhalifu ibada ile kama alivyoifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha hadithi ya tatu ambayo wanaitaja maulama hawa kwa kuwa ni moja katika hizo hadithi ambazo za kimsingi zaidi ndani ya Uislamu ni hadithi ya Numan ibn Bashir radhiallahu anhu. Hadithi yenyewe mtume anasema, tutakuja kuisoma, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Hiyo pia ni moja katika hadithi ambazo zina tajika ya kuwa ni katika hadithi za kimsingi kabisa ndani ya Uislamu. Na hadithi hiyo inamaanisha kuwa ndani ya Uislamu mambo ya haramu yamepambanuliwa, yakawekwa wazi, na mambo ya haramu pia yako wazi na watu wengi wanayajua. Lakini sasa kuna mambo ambayo yamebakia yanaitwa mushtabihat, mambo ambayo yanaweza kuchanganya kwa sababu nyingi tukapokuja kueleza tukifika katika hadithi hiyo. Sasa suluhisho nini? Ni kuwa mambo ya halali yafanye, mambo ya haramu yaache, na yale ambayo yamekuchanganya kwa sababu moja ama nyingine tutakapokuja kueleza mbeleni, ni kuwa sahau pia yaache, usiyafanye. Sasa hapo ina maana kuwa sasa utakuwa Muislamu, Uislamu wako uko sawa. Lakini unapokuwa unafanya mambo ya halali na ya haramu unayaacha, na kisha yale ambayo ni mushtabihati pia unayafanya, sasa hapo utakuwa umeingiza katika Uislamu wako doa na kasoro ambayo haingefaa. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu ni hadithi ambayo ni muhimu sana, na ni kwa sababu inazungumzia kuhusu masala nia. Lakini sasa nia maana yake ni nini? Nia ni yule mwenye kufanya ibada kujua ndani ya moyo ya kuwa mimi nataka nifanye ibada fulani, kisha anapokuwa sasa ameazimia kufanya ibada ile, anaweka azma, uhakikisho kamili ya kuwa sasa ameamua kufanya ile ibada, kisha ile ibada sasa ambayo ameamua kuifanya, ile picha yake kamili, kwa sababu anaijua kuifanya, inakuja kwenye akili yake na kwenye moyo wake ya kuwa naitekeleza ibada hii ambayo utekelezwa hivi pale mwanzo kabisa kabla ya kuanza kuitekeleza ibada. Sasa anapoanza kuitekeleza, sasa ile tayari moja kwa moja ni nia, na mahala pa nia ni moyoni, wala haifai kutamkwa. Kwa hivyo ina maana kuwa kutamka nia ni bid'a, ni uzushi, na haifai kabisa muislamu kutamka nia. Kwa hivyo mfano ukija kwenye swala, mathalan swala ya Isha, wewe tayari unajua kuwa unaenda kuswali Isha. Sasa unapokuwa unajua hivyo na umeweka azma ya kuwa sasa mimi naelekea kuswali Isha, ushasimama pale mahala ambapo sando safu, kwenye safu, sasa pale huwa tayari ile picha ya swala Isha inakuja katika moyo wako na kwenye akili yako ya kuwa hii swala ambayo naenda kuiswali inaitwa Isha, swala Isha, na kisha swala ambayo ina raka 4, na swala ambayo ina tashahud 2, na swala hasa hivyo, yote hiyo inakuwa sasa manake ni ile picha kamili ya Isha ambayo ndio umenuia kuiswali. Sasa unaponuia hapo, sasa itakuwa ndio maana nia. Lakini sasa mbali na hivyo, unaponuia hili jina nia linaweza likatumika kwa nia njema ambayo ni kwa ajili ya Allah, na pili linaweza katumika kwa nia ambayo ni mbaya, kwa kuwa umenuia kitu ukifanya lakini si kwa ajili ya Allah, tofauti na ikhlas. Sasa ikhlas maana yake ni kuwa sani kule kumtakasia Allah ibada peke yake, na wala usiwe umefanya kwa ajili ya mwingine asiyekuwa Allah. Sasa faida nia nini? Nia ina faida nyingi tunapokuwa tunaiweka katika ibada zetu. Faida ya kwanza ya nia ni kutofautisha kati ya ibada ambayo Allah ametuambia tuifanye na ibada ile ikafanana na jambo la ada ambalo si ibada. Sasa ili utofautishe kati ya ibada na ada, huwa nia ndio inatofautisha. Kwa hivyo hii ni moja katika faida za nia, atafriqu baina al-ibadati wal-adati, ni kutofautisha kati ya ibada na ada. Mfano wake ni kama kuoga. Kuoga kuna ibada ya kuoga, mfano kama kuoga siku ya Ijumaa, hiyo ni ibada. Kuna kuoga kwa ibada kama kuoga janaba, kuna kuoga kwa ibada kama kuoga kwa mwanamke ambaye hedhi yake ishakatika santaka kujitahirisha, kuna kuoga kwa ajili ya nifasi, mwanamke ambaye ameshakatikiwa na damu ya nifasi. Zote hizo ni sampuli za kuoga kiibada. Sasa lakini kuna kule kuoga kwa ajili ya kuwa tu ni ada, yani mimi nimezoea kuoga asubuhi kabla sijaenda kusoma madrasa, ama kabla sijaenda kazini, ama kabla sijaenda kuswali. Sasa ile ni ada unayo. Sasa ama umezoea kuoga wakati wa joto, nioge angalau nini ili nipunguze joto katika mwili, ama umezoea kuoga napotoka wapi kazini, ama napotoka wapi katika mazoezi, asili ni ada ile. Sasa yote ni kuoga, na huyu ambaye anaoga kwa ajili ya mathala ni ibada ambayo ni janaba, muhimu ni aoge kwa ufupi, akishe kwa maji amfika mwili mzima. Hiyo ni maana kuoga kwa uchache. Na huyu mwenye kuoga kwa ajili ada pia huwa ni hivyo, anaoga na anakisha kwa maji amfika mwili mzima. Hasa huyu na huyu utatofautishaje kati ya haya mambo mawili, ili ndio tujue kuwa ni kipi ibada na ni kipi ambacho ni ada. Kwa hivyo tofauti yake itakuwa nini? Ni nia. Huyu atakayenuia kwa kuwa anafanya hivi kwa ajili ibada itakuwa ni ibada, na yule ambaye hakunuia kwa anafanya tu kwa kuwa ni kawaida yake afanye hivyo, basi itakuwa ni kawaida, hiyo si ibada. Hiyo ndio faida kwanza ya nia. Faida ya pili ya nia ni atafriqu baina al-ikhlas wa riya. Nia pia ina faida ya kutofautisha kati ya yule anayefanya ibada kwa ajili ya Allah peke yake na kati ya yule ambaye anafanya kwa ajili ya riya, ani kujionesha ama sifa ama malengo mengine ya kidunia hayapate. Kwa hivyo wote utapata kuwa kifanya hawezi kutofautisha matendo yao. Mfano tu kwenye swala, sote tunaswali tumeelekea kibla, imamu ni mmoja, na sote tumefunga swala vile na faa tufunge, lakini sasa kati yetu Allah anajua ni nani ambaye nia yake ni ikhlas anaswali kwa ajili ya Allah na nani ambaye anaswali kwa ajili tu ya mambo mengine. Sasa hiyo hawezi kujua isipokuwa ni Allah anajua, na hiyo ni nia hiyo. Mfano tumefunga saum, hawezi kujua kati ya nani ambaye amefunga kwa ajili ya Allah na nani ambaye amefunga kwa ajili ya riya, lakini Allah pekee anajua. Mfano natoa zaka, watu wawili hapa, huyu anatoa zaka labda ni 100 ama 1000 ama 500, na upi anatoa 100 ama 1000 ama 500, wote wakatoa kwa kutumia mkono wa kulia wakapea wale ambao wanastahili maskini. Lakini sasa utatofautishaje kati ya yule ambaye ana ikhlas kwa kutoa kwake na yule ambaye anatoa kwa ajili ya riya? Ni nia ndiyo inatofautisha. Faida ya tatu ya riya ni atafriqu baina rutabil ibadati, nia inatofautisha kati ya ibada ambazo zina daraja tofauti, kwa sababu katika ibada kuna ibada ambazo za faradhi na katika ibada kuna ibada ambazo za sunna. Sasa ibada ya faradhi daraja yake ni kubwa kuliko ibada ya sunna, hiyo ni kawaida inajulikana, kama ilivyokuja kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivyo ya kuwa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, kwa kumaanisha kwa kile ambacho Allah anapenda zaidi mja akifanye, na akifanya atakuwa amejikurubisha kwake zaidi ni kile ambacho Allah amefaradhisha. Kisha saba baadaye ndio sunna, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba, hasa mpaka mwisho wa hadithi. Kosa tofauti ya ibada ambayo ni ya faradhi na ibada ambayo ni ya sunna, na zote zafanana katika kuzitekeleza, utazitofautishaje? Utatofautisha kwa nia. Mfano wake ni kama kule kuswali swala ya asubuhi ambayo ni alfajiri, raka zake ni mbili, na kisha na kuswali ile kablia ya asubuhi pia raka zake ni mbili. Sasa mtu anakuja msikitini na swala ishaswaliwa, mfano sasa nataka swali kwa kuwa jamaa imempita, ukamwona ameswali raka mbili, kisha baada ya kuswali akatulia ameketi. Leo kama utaulizwa kwa hizo raka mbili ni alfajiri ameswali ama hizo ni kablia ameswali, ni ngumu kujua mpaka yeye mwenyewe aelezwe kisha ajibu ya kuwa mimi niliposwali nilinuia kuwa na swali kablia, kwa nimeketi hivi na ngoja sasa kuswali nini faradhi, ama niliposwali hivi nimeswali faradhi, kwa hivyo hiyo ndio nimeshamaliza kuswali subuhi. Lakini tu kwa kuwa ameswali raka mbili hawezi ukajua kuwa hizo raka mbili za asubuhi ambazo ni faridha ama raka mbili za kablia ambazo ni sunna. Kwa kitakacho tofautisha kati hizo raka mbili nini ni bila shaka ni nia. Kwa hapo hiyo nia imetofautisha kati ya nini, sala ambayo ni ya sunna ambayo daraja yake iko chini na sala ya faradhi ambayo daraja yake iko juu. Pia miongoni mwa faida za nia ni atafriqu baina al-ibadati al-mutashabiha wal-mutasawiya, ni kutofautisha kati ya ibada ambazo ziko sawa lakini zitofautiana ibada hizo. Mfano ni kama swala ya dhuhuri na swala ya alasiri, ni swala ambazo ziko sawa kwa sababu zote ni swala za faradhi, zote ni swala za faradhi. Pili pia ziko sawa kwa zote ni swala ambazo ni za raka nne. Hasa mfano mtu amekuja msikitini na anataka kuswali hizo raka nne za adhuhuri na pia nataka swali raka nne za alasiri, kwa kuwa kuna mvua sasa kuna jamu kwa ajili ya mvua wanaswali zaka swala zote kwa pamoja hizi, alafu baadaye baada ya salamu wanaswali hizi. Sasa tofauti hizo swala nini? Ukishafunga swala ya kwanza kuswali, kitakachotofautisha hiyo swala na swala ya pili baada ya kuwa sasa tuna mnaiswali ni ya peke yake. Ndio sababu sasa kuna yule anayeweza kuja, akija akapata kuwa tayari kwa swali dhuhur hasa kwenye asr, yeye anatakiwa aingie katika hiyo jamaa. Anapoingia ataswali nyuma ya imamu, ingawa sasa imamu atakuwa anaswalisha alasiri na yeye lakini atakuwa amenuia adhuhuri. Tofauti yao nini? Tofauti yao ni nia, ya kuwa yule na hawa wanaswali alasiri kwa sababu wamenuia hivyo tayari washaswali dhuhur, na huyu naye amekuja ajaswali nini dhuhur. Kwa hiyo maana yake ni kuwa anaswali dhuhur pamoja na wale ambao wanaswali asr, lakini wote wanaswali swala ambao mwanzo wake mpaka mwisho wake zafanana kila kitu, lakini tofauti itakuwa nini? Ni nia. utapata kuwa hiyo pia ni moja katika faida za nia. Hasa ina maana kuwa yatakiwa Muislamu awe makini zaidi na nia, na ajue ya kuwa nia ina umuhimu mkubwa zaidi katika ibada. Baadhi ya maulama wanasema kuwa nia ni sharti katika ibada, na baadhi yao wanasema kuwa nia ni nguzo katika ibada. Lakini haijalishi, sawasawa iwe ni faradhi, yani iwe ni nguzo ama iwe ni sharti, kwa sababu sharti huwa ni maana yake ni jambo la lazima, na ukisema nguzo pia huwa ina maana kuwa ni jambo la lazima. Isipokuwa tofauti yake tu ni kuwa sharti huwa inapatikana kabla ya ile ibada, na kisha inatakiwa hiyo sharti iendelee kuwa na ile ibada mpaka mwisho. Lakini nguzo huwa inapatikana ndani ya ibada, wala si inapatikana nje ya ibada kabla. Lakini kwa jumla yote ni nini? Yote ni ya lazima. Sasa tunapozungumzia kuhusu nia, yatakiwa ieleweke ya kuwa nia ni ibada pia. Yani nia ni moja katika ibada ambazo ni muhimu sana mtu awe ni mwenye kuzitilia umuhimu, kwa sababu ibada ni chochote ambacho kifanya Allah anaridhika, na kwa hivyo Allah anaridhika na anapenda Muislamu afanye ibada yote ama chochote anachokifanya kwa ajili yake. Unapofanya hivyo unakuwa unamwabudu Allah, na Allah atakuwa anapenda zaidi kile ambacho unakifanya. Kuna baadhi ya Waislamu hudhania kuwa kitu muhimu kwa ibada ni nia peke yake, na kuona kuwa ukishafanya nia ushamaliza kila kitu, saa ibada kishakubaliwa. Kwa utapata katika mambo mengi ibada wakifundisha watu wanahimiza tu masala ya ikhlas na nia, kuwa fanya kwa ajili ya Allah peke yake, wakasahau ya kuwa unaweza ukawa una nia njema na nia yako ni safi kabisa, unafanya kwa ajili ya Allah, lakini ibada ile ikawa haijakubaliwa kwa sababu ya kutotekeleza sharti ya pili katika ibada, ili ndio ibada ile ikubaliwe. Nao ni sharti ya nini? Ya almutabaa, anufanye ile ibada kama alivyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo unaposwali lazima unuie, kwa kuwa unaswali kwa ajili ya Allah ikhlas. Lakini pia ili kubaliwe swala ile lazima uswali kama alivyosema Mtume, swali kama raitumuni uswali. Sasa hapa ndio sisi tunatofautiana na ndugu zetu wengi ambao utapata kuwa jambo hili wanashindwa kulelewa, wakiwemo wale watu wa tarika ambao tunaita watu wa bida. Na ni kwa sababu kuna baadhi ibada zao hazikubaliwi, kwa sababu ya kuwa licha kuwa hatuwezi tukahukumu ya kuwa hawana ikhlas, kwa sababu ikhlas Allah anajua zaidi, anajua kilichoko moyoni mwao. Ni kweli wanaweza kuwa na ikhlas, hatupingi, lakini saa ile ikhlas yao peke yake haitoshi ya kuwa wakubaliwe ile ibada, mpaka lazima nini, pia ile ibada waifanye kwa kuwa nini, ni ibada ambayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hauwezi kusoma maulidi ni kukubaliwa kwa kuwa unajua mimi na ikhlas, na usinihukumu kwa sina ikhlas. Na mtu akiona ikhlas Allah anakubali ibada yake, kwa sababu Mtume anasema inamal amalu binniyati, ni kweli. Kwa hivyo nia yangu ni kwa ajili ya Allah, lakini hiyo haitoshi ya kwasa ufanye maulidi ukubaliwe eti kwa sababu ni yako unafanya kwa ajili ya Allah. Lazima kabla, baada ya hapo sasa pia ujiulize kuwa je, na hili ambalo nalifanya je, ni ibada ambayo imetoka kwa Mtume na ndio Mtume amefundisha tuifanye na tuifanye hivi? Kama sivyo, jua ya kuwa ile nia yako peke yake haikusaidii kwa kukubaliwa nini, amali. Pia kuna ndugu zetu ambao ni matablighi, pia ni hivyo hivyo, utapata kuwa pia huwa anajitahidi sana katika kuhimiza watu katika ikhlas katika maida yao, lakini wanasahau kuwafundisha watu sasa namna ya kutekeleza ibada zile ambazo wanawahimiza watu kuwa na ikhlasi, kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada hizo zitekelezwe. Na ni kwa sababu gani? Sababu ni kwa kuwa hao wanatilia umuhimu zaidi mambo ya rohoni, kisha wakasahau ya kuwa ni kweli nia ina umuhimu, lakini sasa pia wasome ili sasa wajue ibada alivyofundisha Mtume ndio wazifundishe pia watu wafanye hivyo. Kwa hivyo wanapunkiwa na elimu. Ni njama ambalo matablighi wengi, wale ambao wanapatikana katika kikundi cha tablighi, wanasifika na sifa hii ambayo si nzuri, ya kuwa wanafanya dawa, lakini dawa ya kuwahimiza watu wawe na ikhlas katika ibada zao, lakini ni dawa ambayo imepungukiwa na elimu ambayo inahitajika ili watu wafanye kile wanachokifanya kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimeeleweka na pia hadithi itakuwa imeeleweka vile inastahili ieleweke kwa ufupi. Mfano ambao mtume ameutaja hapa hakuutaja kwa kuwa huu ndio mfano peke yake unahusika na hii hadithi, bali ni mfano ambao ameutaja kwa kueleza vile inawezekana mtu akaelewa, lakini ina maana kuwa hijra ni moja katika ibada ambazo zinahitaji nia, lakini si eti ndio ibada peke yake ambayo inahitaji nia, bali ibada zote. Ingawa maulama wametofautisha kati ya ibada ambazo zinahitaji nia na ibada ambazo hazihitaji nia kwa kauli nyingi sana, kama alivyosema Ibn Rushdi kwenye kitabu chake cha Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, akieleza tofauti nyingi ambazo maulama wametofautiana kuhusu wapi nia inahitajika na ni lazima na ni wapi ambapo nia haihitajiki. Kuna baadhi ya maulama wakasema ya kuwa kuna ibada ambazo ni ghairu maqulatil maana, ani ibada ambazo hikma yake haijulikani isipokuwa ni Allah pekee anajua hikma yake. Hasa wakasema kwa ibada kama hizi huwa ni lazima mtu anuie. Kisha kuna ibada ambazo ni maqulatul maana, ano kifanya unaweza kuelewa ya kuna fanya kwa ajili gani, na ukieleza mtu anaelewa pia ya kuwa nimefanya hivi kwa ajili ya kitu fulani. Mfano wa ibada ambazo hikma yake ni siri ya Allah, mfano kutawadha. Kutawadha hakuna anayejua kwa nini tunaambiwa tutawadhe, ingawa kuna wengine wadhania kwa ni usafi, lakini si usafi. Kutawadha ni ibada tu kama ibada zingine, na wala hikma yake si usafi, kwa sababu unaweza kuwa unatoka kuoga, wewe ni msafi kabisa, lakini tu baada ya kutoka kuoga ukala nyama ya ngamia, na nyama ya ngamia si uchafu, na kama ni uchafu unaweza kupiga mswaki mdomo ukawa msafi, lakini pamoja na hivyo naambiwa kwa vile ushakula nyama ngamia inatakiwa utawadhe. Hasa ukiambia mtu hikma yake nini, hakuna unavyoweza kueleza mpaka mtu akaelewa, isipokuwa tu nini, nilikuwa nimeambiwa hivyo, kwa hiyo ni ibada lazima nitekeleze. Ama unatoka kuoga wewe bado msafi, kisha ukatoka na upepo, naambiwa lazima utawadhe licha ya kuwa bado msafi kabisa. Na hata kama tungesema ule upepo ndio uchafu, mbona usitawadhe mahala ambapo upepo umetoka, ndio tukajua kwa kweli ni usafi, bali utawadha sehemu zingine ambazo utapata kwa upepo au kufika huko, kwenye uso, kwenye kichwa, mikono, ni wapi wapi na ule upepo, ambapo upepo umeishia tu sehemu ambayo tunaijua. Kwa ina maana kwa sasa hapa ile ibada ya kutawadha ni ibada ambayo hikma yake ni taabudia, ni hikma ambayo Allah anaijua. Hasa ibada kama hizo huwa ni lazima unuie. Lakini sasa kuna ibada ambazo huwa ni maqulatul maana, ana hikma zake ziko wazi, ukieleza mtu anaelewa na hata mtu anaona kuwa kweli ndio hikma yake. Mfano ni kama najisi imeangukia nguo, hasa unatakiwa uoshe pale ili utahirishe ile nguo. Hiyo inajulikana, hata ukiambia mtu anaelewa ya kuwa unajua mkojo ni najisi na ni uchafu. Kwa hiyo kina mahala ili pale mahala pawe pasafi lazima uoshe kutumia maji, na uoshe vizuri ili pasafishike. Hasa ile njama ambayo ilionekana ilikuwa wazi kabisa. Kwa hiyo hikma kama jambo kama hilo si lazima unuie, ndio sasa ukiosha eti pale pasafishike. Hata bila kunuia ukiosha panasafishika tu. Ndio sababu napata kwa hata nguo yako inaweza ikawa na najisi, ukapea mtu ambaye ni kafira akakuoshea, ni ikawa imekubalika, licha kuwa yeye ni yake haikubaliwi wala nam. Ibada nyingine ambayo pia inaeleweka ni mfano kama mtu kukopa pesa. Umekopa, na dawa la kukopa ni kulipa. Sasa unachukua pesa unamlipa mtu, bila shaka inaeleweka ya kuwa kwa nini unamlipa. Ama ukiona maskini ana shida, sasa unapata kuwa ukoona kuwa nikimpa pesa hizi zitamsaidia na zimondolee shida yake, ukampa zile pesa, inaeleweka ya kwa kweli umemsaidia ndugu yako Muislamu kwa kumuondolea shida. Lakini kule kufanya vile ni ibada tayari unafanya pale, unaelewa. Sasa kwa jumla ni kuwa ile ya nini ya zaka pia ni lazima unuie, lazima unuie. Lakini ya deni hiyo si lazima unuie, ndio deni lipike. Mtu akulipa akikudai kisha wewe ndio mlipe, lakini hukunuia kuwa namlipa kwa ajili ya Allah. Unadhania kuwa Allah siku kiyama atakudai tena akwambie kwa bono kumlipa? Huweza kudai kwa sababu yule mwenyewe ushamlipa na ameshaona kwa umemlipa, deni linamalizikia hapo. Wala si lazima unuie, ndio ukinuia ni bora zaidi, lakini usiponuia pia nini, deni linafanyaje, nalipika, kwa sababu ni kitu ambacho chafahamika. Nadhani nitakuwa nimeeleweka kufikia hapo kuhusu ibada zipi ambazo huwa ni muhimu na ni lazima mtu anuie, na zipi ambazo hata bila kunuia ukizifanya zinakubalika. Wakati mwingine nia unaweza kunuia kitu kisha ikabadilika tu hapo automatically bila hata wewe mwenyewe kuibadilisha, lakini ikawa Allah ameibadilisha. ulikuwa umenuia kitu fulani, lakini Allah akaamua kuwa hicho kitu ambacho umenuia nimekulipa kitu fulani kingine ambacho si hicho. Na hiyo ni kwa sababu ambazo za kisheria huwa inapelekea hivyo. Mfano ni kama Muislamu aende kuhiji, alafu ameenda kuhiji kwa ajili ya kuwa anamhijia mtu mwingine, ima ni babake au ni mamake, akanuia kuwa na hiji kwa ajili ya kumhijia babangu, na ile hali kumbe yeye hajawahi kuhiji. Sasa ile hija ambayo anahiji kwa ajili ya babake, licha kuwa amenuia hivyo, lakini automatically wewe unafanyaje, huwa inabadilika inakuwa ni hija yake, licha kuwa nia yake ilikuwa nini, ni kuwa anamhijia mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu za kisheria. Nikisema sheria maana yake ni kuwa, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivyo. Kama tunavyojua kuna sahaba alienda kuhiji na Mtume akamsikia anasema labbaika Allahumma an shubruma. Mtume akamuliza huyu shubruma nani? Yule akajibu ya kuwa ni ndugu yangu ama ni jamaa wangu wa karibu. Maana yake na hiji kwa kumhijia yeye. Mtume akamuliza wewe ushe kuhiji? Akasema sijawahi. Basi akamwambia jihijie mwenyewe kwanza. Hasa Mola Mwaka sema kwa mujibu wa hadithi ya kuwa yule atakaye hiji na anamhijia mtu na ile hali yaje kwa hiji, basi ile hija huwa automatically inafanyaje, inabadilika inakuwa ni hija ya yake mwenye binafsi. Tuingie kwa hadithi ya pili kwa mujibu wa muda ninavyoona umeyoma. Hadithi ya pili, hadithi ya kwanza nadhani tumeshimaliza. Hadithi ya pili Mola Mwaka anaita kuwa ni hadithi Jibril an عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال حديث يبقيوان عمر بن الخطاب رضي الله زوجك فيا أمسيما فقوة حديث يقوان زينا ما يبقيانا فيا بلي يندنا يبقيا صحيح. عمر أمسيما بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبقوا سيسي أن يينا ما صحابه إنزاك جلوس تمكتي katika hali ya uketi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, dhata yaumin, siku moja, idh talaa, pindi talaa akatokeza alaina kutusisi rajulun, mwanamme shadidu bayadhi athiyabi, ambaye alikuwa ana nguo nyeupe sana, amevalia nguo ambazo ni nyeupe sana. Na hapa nyeupe ina maana kuwa kwa rangi, lakini pia ina maana ya kuwa ni nyeupe kwa kuwa hazina uchafu, yani safi ajabu. Shadidu sawadi shari, kisha nywele zake ni nyeusi pia sana. Na nyeusi hapa pia ina maana hiyo hiyo ya kuwa ni nyeusi, kwa maana ya kuwa ni rangi ya nywele, hana mvi, kwa hiyo ina maana kuwa ni kijana kweli barubaru. Lakini pia nyeusi hapa ina maana kuwa ni nywele ambazo ni nyeusi kwa usafi, wala hazina vumbi wala jasho jasho wala uchafu. Kwa hiyo ina maana kuwa ni mtu ambaye kana kwamba ani hakutoka mbali hivyo, kiasi cha kuwa amechafuka nywele zake kwa vumbi ama ngozi zake zikachafuka kwa jasho. La yura alayhi atharu safar, haonekani na alama yote ya safari. Na alama za safari mara nyingi huwa ni nini? Ni uchovu, ama wakati mwingine ni kile kipando ambacho umetumia kwa usafiri, ama ni majasho na vumbi, ama hata kuchafuka nguo zako na hata mwili wako, vitu kama hivyo, ama hata mikoba kunikana na mabegi huku na huku, basi watu wakajua huyu naona si mtu hapa. Lakini mbali na kuwa hakumuona na alama za safari, Umar anasema kuwa wala yaarifuhu minna ahadun, na wala hakuna yeyote kati ya sisi masahaba anemjua. Sasa ni ajabu ni kuwa ni mtu ambaye tukimuona sote hatumjui, lakini hana athari ya safari. Sasa ametokea hapo huyu mtu, na hapa mjini hakuna anemjua. Basi Umar akaendelea na kisa chake akasema hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, basi akaja mwanaume yule kwa sifa zile ambazo Umar amtaja nazo mpaka haketi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, akiwa amemwelekea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa asnada rukbatehi ila rukbatehi, akaegemeza magoti yake kwa mabegi kwa magoti ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa wadaa kafaihi ala fakhidhihi, na akaweka viganya vyake kwa mapaja yake. Wa qala, na hii ni katika kikao cha heshima na adabu na unyenyekevu kama inavyotakiwa mwanafunzi akae mbele ya mwalimu wake. Unajua kuna vikao vingine ambavyo ukiketi tu hivi mtu anajua huyu ameketi aniki kwa kuwa ni hajali manake anisai katika starehe ama yu katika mapozi yake. Lakini ukiwa mbele ya mwalimu inatakiwa mtu akae kwa adabu na heshima na unyenyekevu, na akae kiwanafunzi kwa kuwa ni amekaa ikionekana kwa kweli anajua kuwa niko mbele ya anastahili kuheshimiwa. Naam. Sasa moja katika vikao hivyo ambavyo ni vya adabu ni kikao ambacho Jibril aliketi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada uketi waqala, kisha akasema Jibril huyo, ya Muhammad, e Muhammad, akhbirni anil Islam, niambie kuhusu Uislamu. Ani Uislamu ni kitu gani? Kwa nifundishi kuhusu Uislamu, nataka ni ujue. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia, alislamu, Uislamu, antashhada la ilaha illallah, ni kushuhudia kuwa kwa hakika hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwa hakika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, ni mtume wa Allah. Watuqima salati, watuqima salata, na usimamishe swala. Watuti ya zakata, na utoe zaka. Watasuma Ramadhana, na ufunge mwezi Ramadhani. Watahujja albayta, na uhiji nyumba takatifu ya Allah ambayo ni al-Kaaba. Inistata'ta ilayhi sabila, iki utaweza safari hiyo ya kwenda kuhiji. Qala sadaqta, huyo mwanaume akasema umesema ukweli. Sasa mpaka hapa Mtume tayari ashamueleza maana ya Uislamu. Hadithi hii hapa Mtume hajamueleza Uislamu kwa kuwa hii ndio taarifu ya Uislamu, hani huu ndio Uislamu, la, bali amueleza kwa kuwa hizi ndio misingi za Uislamu kama ilivyofafanuliwa kwa hadithi ambayo tutaisoma baadaye, ambayo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar, ambayo Mtume alisema ya kuwa buni al-Islamu ala 50, na Uislamu umejengeka kwa nguzo 5. Kwa hivyo kumaanisha kuwa hizi ni nguzo na hizi ni misingi za Uislamu, lakini si kwa kuwa ndio Uislamu, bali Uislamu ni zaidi ya hizi nguzo. Kwa nini? Kwa sababu maulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa wamekubaliana ya kuwa taarifu ambayo ni nzuri zaidi ya kueleza Uislamu ni nini ni taarifu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliposema kuwa al-Islam, Muslimu, huwa al-istislam lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Uislamu huwa al-istislam lillahi bitawhid, ni kujisalimisha lillahi kwa ajili ya Allah bitawhid, kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kusalimu amri ya kuwa anayefaa kupokesha ni Allah peke yake, na kisha ufanye hivyo kwa ajili ya Allah, si kwa kuwa umeogopeshwa au umetishiwa ama ni riala. Ufanye hivyo kwa ajili ya Allah. Wal inqiyadu lahu bi ta'a, na kumfata Allah kwa kunyenyekevu, kwa kumtii. Wal bara'atu min ashirki wali, na kuepukana na shirki, usifanye, niwe mbali nayo na uichukie. Wa ahlihi, na pia kuepukana na washirikina, na wale watu wenye shirki wachukie, na hata usiwe karibu nao na usiwapende. Hiyo ni taarifu ya Uislamu. Lakini hapa ikawa Mtume amemueleza Uislamu kwa maana ya kuwa nguzo za Uislamu ndio hizi. Kwa ina maana kuwa hizi ndio nguzo na ndio misingi ambazo Uislamu, ili uwe ni Uislamu wa uhakika, lazima uwe ni Uislamu ambao umejengeka katika misingi hizi. Lakini swali ni hili, je, hizi misingi ni lazima zipatikane zote ndio Uislamu patikane? Nasema hapana. Kile ambacho ni lazima kipatikane kikamilifu ndio Uislamu wa mtu upatikane ni shahada. Kwa unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tayari wewe ni Muislamu. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi nyingine ya kuwa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu, wa fi riwaya hatta yaqulu la ilaha illa Allah. hatashadu an la ila Allah. Fa idha falu dhalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. Kwa ina maana kuwa unapokubali shahada basi moja kwa moja wewe ni muislamu. Lakini sasa utakuwa uislamu wako wewe tayari ni muislamu, lakini sasa ili uislamu wako uwe umejengeka kwa misingi imara, na kwa sababu wewe ni muislamu kisawasawa, hasa mpaka ufanye yale ambayo ndani ya uislamu yanapatikana na ni nguzo: uswali, utoe zaka, na kisha ufunge mwezi wa Ramadhani na uhiji. Katika hizo nguzo kuna nguzo mbili ambazo huwa ni kwa kila muislamu lazima zitekeleze: nguzo ya shahada na nguzo ya swala. Lakini nguzo zilizobakia huwa zategemea na kwa wale ambao ni waislamu wana uwezo, na kwa wale ambao hana uwezo wamepewa nini nafasi nyingine ya kufanya watakaofanya, ama la sivyo wamesamehewa kabisa wasifanye. Nguzo ambazo nzenye za paswa mtu awe na uwezo ndo azifanye ni kama zaka. Zaka mpaka uwe na mali, na hasa zakatul amwal, na zakatul fitri pia ni hivyo hivyo mpaka uwe nayo. Kama hauna, Allah anakusamehe moja kwa moja, na utatoa wakati ule utakuwa sawa na mali ama utakuwa na uwezo wa kutoa, wala hautakuwa na daiwa kile ambacho kime au kuweza kutoa wakati ule ambao ulikuwa hauna. Hivyo pia hija ni kwa ule mwenye uwezo wa kwenda haji. Kama una uwezo pia unasamehewa ile wajibu na kuondokea. Ufanyaje? Hawezi hawezi kadaiwa hata ukifa bila kuenda kuhiji madamu hauna uwezo, isipokuwa ukipata uwezo ndio utaenda kuhiji, na hija ni mara moja pekee yake kwa mwaka. Ama kuhusu somu pia ni hivyo hivyo, ni kwa wenye uwezo kufunga. Lakini kwa wale ambao hawana uwezo hasa wamepewa njia pili ya kufanya, na njia yenyewe nini? Ni kuwa sasa wao ni wenye kulipa ikiwa ule uwezo wamekosa, lakini watakuja kupata ule uwezo ima ni kwa sababu ya ugonjwa. Mtu ni mgonjwa wakati wa Ramadhani, kwa hivyo hana uwezo wa kufunga, lakini atakuja kufanyaje? Kupona. Kwa kipona lazima aswali, tofauti na swala. Swala tukiwa mgonjwa uswali kama wewe ni mgonjwa, sisi tuache kuswali kwa sababu wewe ni mgonjwa. Uswali hauwezi kusimama ukae, hauwezi ukakaa, basi swala hata kama ni kwa kulala. Hauwezi ukatawadha, basi tayamam, hata kama tayamam pia kushinda, basi swali hivyo. Fatakullaha masatatum. Lakini saum kama wewe ni mgonjwa hauwezi kufunga, naambiwa basi acha kufunga, utafunga ukipona. Haya, ugonjwa wako ni kuendelea, kuna siku utapona, utaraji kupona, basi sasa bali yake ni kulisha maskini kwa kila siku maskini mmoja kibaba. Kutapata kwa jumla, hizi ndio nguzo za Kiislamu, na lazima kila Muislamu awe ni mwenye kuzijua kwanza. Pili, baada kuzijua sasa ndio ajue kuwa sasa mimi nalazimika kufanya yapi katika haya ambayo nimeshajua kuwa ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Ama kuhusu sasa, je, hizi nguzo ni zipi ambazo huwa zamfanya mpaka Muislamu akufuru, na zipi ambazo hazimfanyi Muislamu akufuru? Kuhusu shahada hapa kuna mjadala. Ukikatana ukiacha moja kwa moja wewe si Muislamu, hakuna mjadala katika shahada mbili. Ama kuhusu swala, hapa ndo kuna khilafu ya kuwa, je, mtu akiwacha kuswali ana kufuru ama hakufuru? Na inshallah takuja kuizungumzia kwa ufupi pia tunapofika katika hiyo hadithi ambayo ni ya Ibn Umar ambayo ni buni al-Islam ala 50. Na pia hivyo hivyo kuhusu saum na zaka na hija. Kwa jumla hapa Mtume alibainisha kuhusu nguzo tano za Kiislamu. Baada ya kubainisha, akaambiwa na Jibril ya kuwa swadakta. Anasema Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu qala, akasema Umar, faajibna lahu, tukawa tuna taajabu na yeye, kwa sababu bado hajamjua ni nani huyo. Yasalu, anamuuliza Mtume, wa yusaddiquhu, kisha namswadikisha. Qala, kisha Umar anasema yule Jibril akasema kumwambia Mtume, fa akhbirni anil imani, niambie kuhusu imani. Imani ni kitu gani? Nieleze nijue imani katika Uislamu. Qala, Mtume akasema, antumina billahi, ni kumwamini Allah, wa malaikatihi na malaika zake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho ambayo ni siku ya kiyama ya kuwa ipo na itatokea, wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar ya Allah iwe ni akhiri ama ni shari. Qala, akasema huyo mwanamme, swadakta, umesema ukweli. Sasa kufikia hapa pia mtume alipoulizwa kuhusu imani akamweleza imani kwa kumweleza nguzo zake, lakini si kwa kuwa eti hii ndio imani peke yake, la fadhali, bali hizi tu ni nguzo za imani, na ambazo ni nguzo ngapi hapa? Sita. Lakini ukweli ni kuwa imani ni zaidi ya hizi nguzo sita, kama ilivyokuja kwa hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kuwa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wal haya'u shu'batun min al-iman. Kwa hadithi hiyo iko inabainisha kuwa imani ina vipengele zaidi ya 73. Bid'u ni idadi ambayo inaanzia 3 mpaka 9 kisha na 70. Kwa hivyo maana yake ni 70, yani zaidi ya 73 imani. Kisha ile ya juu kabisa ni shahada mbili, shahada la ilaha illallah, ni shahada. Na ile ya chini ni imatatul adha an tariq. Kisha akasema wal haya'u shubatun min al-iman. Maulama wanapoizungumzia kuhusu imani ndani ya Uislamu, sisi tunasema kuwa al-iman huwa i'tiqadun bil-jinan au bil-qalbi, ni kuitikadi kwa moyo yale yote ambayo unatakiwa uyaitikadi na uyaamini katika Uislamu, na ni mengi sana. Kisha wanutqun bil-lisan, wanutqun bil-lisan, anna kutamka kwa ulimi yote ambayo unalazimika kuyatamka ndio Muislamu. Kisha wa amalun bil arkani au bil jawarih, na kufanyia kazi yale yote ambayo pia inatakiwa uyafanyie kazi katika Uislamu, na kuna yale ambayo lazima uyafanye. Kisha hiyo imani yazidu, yazidu wa yataqawa bitaa, imani huwa inazidi na inapata nguvu kwa ajili ya taa, kumtii Allah anapofanya ibada. Wayankusu wayadhafu bimadha bilmasiya, na kisha imani huwa inapungua na inadhoofika kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio imani ikamilifu katika ahli sunna wal jamaa. Lakini sasa haya majina mawili, jina la kwanza ni al-islam na jina la pili ni al-iman, ni majina ambayo ni kama mapacha, kiasi cha kuwa moja huwa linabeba maana ya lingine yanapokuwa mbalimbali, lakini huwa yanapokuwa pamoja kila jina moja linakuwa lina maana yake kivyake. Ani maulamu anasema idha iftaraka ijtamaa wa idha ijtamaa iftaraka. Mfano wa majina kama haya pia ni jina kama al-faqir wal-miskin. Sasa unapata kuwa maulama huwa wanasema ya kuwa Uislamu mara nyingi huwa unakusudiwa matendo ambayo inatakiwa uyafanye, matendo ambayo inatakiwa uyafanye. Utapata kuwa swala huwa inaswaliwa, zaka huwa inatolewa na viungo, ni unaswali kwa kutumia viungo vyako, unatoa zaka kutumia viungo vyako, unafunga kutumia viungo vyako kwa kuacha kula na kunywa, na pia unaenda hiji kwa hija kwa kutumia viungo vyako. Kwa mara nyingi, yani Uislamu ni kufanya matendo ambayo ni ya dhahir, lakini imani huwa ni yale matendo ambayo ni ya moyoni. Kwa utapata kuwa ni kuamini Allah, kuamini malaika, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume, kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadar ya khairi na shari. Kwa hivyo yote haya ni mambo ambayo ni ya moyoni. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu imani peke yake, huwa pia Uislamu kwa pale, kwa kuwa ni lazima mtu ili awe ni mu'min, na imani yake iwe ni kamili, lazima awe pia yale mambo ya Uislamu anayafanya. Kisha sasa maulama wakapangilia ya kuwa la juu zaidi ani la mwanzo ni Uislamu. Mwanzo kabisa mtu huwa anaanza kwa kusilimu, kisha baada ya hapo sasa ndio baada ya kusilimu anapoanza kutekeleza yale mambo ya Uislamu ambayo ni toa, akaswali, akafunga, akatoa zaka, akafanya hija, akafanya mengine ambayo ni mengi, hasa hapo sasa ndio imani yake inazidi, hasa hapo ndio anakuwa sasa ni muumini, anapanda daraja sasa. Hasa alipoambiwa hivyo na Mtume ya kuwa imani ni ku ni hizi nguzo sita, akasema Jibril, fa akhbirni anil ihsan, niambie kuhusu ihsan ni kitu gani. Kala Mtume akamwambia, ihsan manake antabudallaha kaanaka tarahu, kumabudu Allah kana kwamba wamuona. Fa illa mtakun tarahu, nikiwa humuoni, fa inahu yaraka, basi yeye Allah anakuona. Kala sadaqta, Jibril akasema umesema ukweli. Kwa hivyo ihsan ndio sasa daraja ambayo ni ya mwisho baada ya muislamu kuslimu. Sasa umeshaingia katika Uislamu, ukaanza kufanya toa ibadati, ukapanda daraja, imani yako ikazidi, ikawa sawa ni muumini. Sasa baada ya hapo, sasa unapokuwa una ile ikhlas na takwa na khashia kiasi cha kuingia kwenye ibada yote, basi na mabudu Allah na ile ule moyo wako unahudhurisha moyo wako katika ile ibada, ikiwa wewe katika ibada hufikiri mambo mengine ya nje ibada wala mambo mengine ambayo hayahusu ibada ile, isipokuwa tu ibada yako ni pale pale, kana kwamba Allah yuko pale na unamuona na yeye pia anakuona. Sawa na vile mtu ukiwa uko mbele ya bosi wako na amekupa kazi, unaifanya tu kwa kuwa unaifanya, lakini sasa anapokuwa sio ile bosi amesimama pale na unajua kwa bosi wako yuko makini na kuangalia unavyofanya, na labda anataka akupe marks ajue kwa he unafaa ama akufute kazi, sasa hapo unapata kwa mtu anakuwa mwangalifu kupita kiasi. Kupita nini? Kupita kiasi. Naelewa? Unaweza ukapata mfano wa watu ambao wana kazi za udereva. Udereva hasa kazi yake ni kuendesha bosi wake. Kule wakati ambao hayuko na bosi wake, yeye anaendesha bila anataka yeye. Anaweza akaongeza speed anavyotaka, anaweza hata akavataka anavyotaka. Na wakati mwingine pia anaweza akafanya tu mambo ambayo hata si ya kazini, akiwa pale kwenye gari lake, akajitia kadi lake, kaanza kuringisha gari kumbe ardhi lake. Lakini sasa anapokuwa na bosi wake, sasa unapata kuwa huyu yuko makini, kwa sababu anajua bosi ameketi hapa ama ameketi nyuma, hasa anaendesha. Kwa hivyo unapata kuwa lazima awe kila kitu mwangalifu, kwa sababu anajua saa hapa huyu bosi anataka kujua gari lake anaendesha vipi na kisha namuendesha vipi, kama ni korofa ni fute kazi manake aandike mwingine. Hasa pale unapata kuwa yuko makini. Sasa unapata kuwa unapokuwa unafanya ibada na unafanya ukiwa makini zaidi ya vile nimetoa mfano, kwa sababu ya khashia yako kwa Allah na kwa sababu ya takwa yako kwa Allah, kwa hivyo turaqibuhu faka anna katarahu, sasa hapo ndo unakuwa wewe ni muhsin, yani una ihsan. Fadhal, sasa kwa sababu ya kuwa wewe una swali na unafanya ibada zote ambazo unazifanya ukiwa na muraqaba ya Allah na una kana kwamba unamuona Allah ndani ya moyo wako, basi ndio sababu Allah akafanya kwa pia malipo yako siku ya kiyama yatakuwa ni kukujalia umuone sasa life life ayanan. Ndio Allah kasema lilladhina ahsanu, kwa wale ambao walifanya ibada zao na wakawa wanaifanya kwa daraja ya ihsan vizuri zaidi, alhusna, watalipwa mema ambayo husna hapo ni kulipwa mema, yani malipo kwa yale mema ambayo walikuwa kiyafanya, kisha wa ziada, na watapewa ziada ambayo nini? Hasa ni kumuona Allah kwa macho, yule Allah ambaye walikuwa kihisi kwa kuwa namuona kwa moyo. Hiyo ndio maana ya ihsan, kwa ni kumwabudu Allah na uwe makini kabisa katika ibada yako, ujitahidi usitoke nje ibada kwa fikra, uwe pale kwa pale kwa nia na fikra na kila kitu. Aliposema hivyo, Jibril akamwambia Mtume, fa akhbirni ani saa, niambie kuhusu kiyama. Kala Mtume akasema, mal mas'ulu anha, si mwenye kuulizwa, bi'alama, kwa kuwa yeye anajua zaidi kuhusu kiyama, minasaili, kuliko yule mwenye kuuliza. Kumaanisha kuwa mimi sijui mambo ya kiyama kuliko wewe, kumaanisha kuwa sijui na kisha pia wewe haujui. Kala fa akhbirni an amaratiha, akamwambia basi niambie kuhusu alama zake. Kala Mtume akasema, miongoni mwa alama zake na hizi ambazo Mtume amezitaja hapa ni alama ndogo, si alama kubwa. Kwa hivyo alama ndogo ambazo za kiyama hapa Mtume akasema, antalidal amatu rabbataha, ni antalida ni azae al-amatu, mtumwa, mwanamke mtumwa, rabbataha, yani bosi wake au bwana wake, yani yule ambaye atakuwa saa kuja kwa nini, yeye ndio bwana wake, yani mkubwa wake. Wa antara, alhufata alurata alalata ria asha, na kuona waantara na kuona alhufata, watu ambao walikuwa maisha yao ya mwanzo ni watu wenye kutembea bila viatu. Alhufat ni mtu mwenye kutembea bila viatu. Alhafi alurata, watu ambao maisha yao ya mwanzo walikuwa kitembea hata bila nguo, na hata kama mivaa lakini nguo zao zimpasuka pasuka kwa sababu ya umaskini, mpaka hata baadhi ya sehemu zaonekana. Nanyi mwajua maisha ya umaskini hasa zamani. Siku hizi mitumba zimeokoa watu. Zamani watu walikuwa unaweza kupata mtu amevaa lakini sehemu zingine zikuwazuaza. Sasa watoto huko nyuma huko napata kuwa ameshona mpaka hata vile viraka pia vimekataa kujishona, na kwenye magoti napata kuwa pia amejaribu kushona lakini wapi. Lakini sasa siku hizi mashallah mitumba kidogo zinakuwa. Sasa anasema kuwa watu kama hao alaalata, ambao ni maskini kabisa, ria asha, tena ni watu ambao walikuwa maisha yao ni wachungaji wa mbuzi na kondoo na wanyama wengine, basi baadaye wanakuja kuwa sasa Allah na wanaemesha yatatawaluna fil bunyan, wanakuwa sasa ndio matajiri kabisa ambao hata hawezi kudhania, mpaka wanajenga majengo marefu marefu kwa sababu ya utajiri na neema ambazo wamepata. Unajua zamani ilikuwa mara nyingi utajiri unapatikana kwa familia tu ambazo ni matajiri tangu mwanzo, kwa sababu zamani ilikuwa sehemu nyingi wanatawaliwa kifalme. Na hii mmejua familia za kifalme huwa ni matajiri hao hao. Ufatajira hutoki ukaenda kwa watu wengine. Watu wengine wote wanabaki ni maskini. Kwa inapata kuwa manake baba ni tajiri, akifa mtu wake ni tajiri na ndio anakuwa mfalme, hivyo hivyo na utajiri unasambaa kwa maami, kwa wajomba, kwa mashangazi, kwa vitu kama hivyo. Lakini baadaye mambo haya yalikuja kaisha. Asikaje mambo ya rais. Kwa sababu kila mtu anaweza kawa mtajiri. Na kisha baadaye pia kuna neema ambazo Allah anamnemesha mtakaye. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni hivyo. Almuhimu hapa mtume anataja miongoni mwa alama za kiyama, lakini tumesema hizi ni alama zile ndogo ndogo. Baada ya mtume kusema kumtajia alama hizo, thumma antalaqa, kisha huyo mwanamme akaondoka akaenda zake. Falabithtu maliyan, Umar anasema kuwa nikaketi muda mfupi. Thumma qala li, kisha mtume akasema kuniambia mimi, ya Umaru, ewe Umar, atadri mani sail, je wajua ni nani huyu muulizaji alikuwa akiuliza. Qultu, nikasema, Umar anasema nikasema, Allahu wa rasulu alam, ni Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi, mimi simjui. Na hivi ndio vile huwa yatakiwa mtu akiulizwa jambo ambalo halijui aseme ni Allahu alam, ama yule ambaye unajua anajua, basi ndio umpe elimu hiyo ya kuwa ni fulani anajua, kwa ukamuulize fulani, wala si kujitia unajua alafu ingia katika makosa. Kala mtume akasema kumwambia Umar na pia kuambia masaba wote wamjue huyo ni nani, hadha jibrilun atakum yuallimukum dinakum, huyo ni Jibrili amekuja ili awafundishe dini yenu. Rawahu Muslim, hadithi ipokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo hadithi ni ndefu, na lakini ni hadithi ambayo maulama wamesema kuwa ni moja katika hadithi nzuri zaidi kwa Muislamu kuzijua, kwa sababu zinataja mambo ambayo ni ya Uislamu kwa jumla. Uislamu ujue, ujue imani, na kesho ujue ihsani, na mwisho pia uelewe kuhusu kiyama. Kuchache kiyama ni kitu gani. Ndani ya hadithi hii kwanza kabisa tunapata faida ya kuwa kumbe Jibril alikuwa wakati mwingine akajibadilisha kama mtu, ingawa yeye umbile lake si la kiwanadamu, umbile lake la kimalaika, lakini yeye alikuwa na uwezo wa kujibadilisha na awe kama mwanadamu kabisa hivi. Na mara nyingi Jibril alikuwa kibadilisha, akijibadilisha anakuja kwa sura ya lihyatul qalbi, lakini pia kuna wakati alikuwa kija kama alivyokuja katika hadithi hii kwa sura ya mtu ambaye hawamjui kabisa. Na akija Jibril na hata malaika wengine wakijibadilisha, walikuwa wakijibadilisha kwa sura ya wanaume wala si wanawake, kwa kumaanisha kuwa malaika ni wanaume. Ndio Allah akasema kwenye Qur'an, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Wale makafiri Makuresh wale walikuwa wakisema kuwa nini, eti malaika ni wanawake, ni wasichana wa Allah, banati za Allah. Sasa ni makosa hivyo. Kwa hivyo malaika tunaona kuwa na sifa za wanaume, na pia kujibadilisha na kubadilisha wanajibadilisha kwa sura za wanaume. Jambo lingine ni kuwa sasa ndio muhimu ni kuwa Jibril alikuwa amekuja hapa kwa kufundisha dini, lakini sasa akataka kufundisha kwa njia ya kuuliza, na kisha akijibiwa sawali wanaohudhuria pale na wanaosikia wanafaidika. Na ina maana kuwa mtu unaweza kuwa ni msomi na ukawa una elimu, lakini kwa sababu ya kutaka wengine wapate faida mahala ambapo unatarajia kuwa hawajui mambo fulani, ukawa unauliza mambo fulani ili angalau wale ambao wako pale wakisikia ukijibiwa, basi itakuwa ni moja katika njia za kwasa wanaelimika. Kwa hivyo hiyo pia inakubalika. Hadithi na mengi. Na kwa hivyo nadhani nitatosheka kwa kusema tu hivyo, ili angalau tuende kwa hadithi ya tatu. Kama tulivyosema kwa tutaka tuharakishe kidogo angalau, ingawa muda ndio huo. Hadithi ya tatu. Ni hadithi ya an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Kala, anasema sahaba huyu ambaye ni Abdullah ibn Umar, sami'tu, nilimsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, mtume wa Allah rahma na manzu juu yake akisema, buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Nguzo ya kwanza, shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammad sallallahu alayhi wasallam abduhu, ni mja wake, wa rasuluhu, na ni mtume wake. Nguzo ya pili, wa iqami salati, na kusimamisha sala. Nguzo ya tatu, wa itai zakati, na kutoa zaka. Na nguzo ya nne, wa haji albaiti, na kuhiji nyumba takatifu ya Allah ambayo ni al-Kaaba, kwenda kufanya ibada ya hija huko. Na nguzo ya mwisho, wa sawmi ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi mpokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ni hadithi ambayo mtafiko alayhi. Sasa hizi ambazo zimetajwa hapa, kama nilivyotangulia kusema kwa hadithi ya Jibril, hizi ni nguzo za Kiislamu, na ni nguzo tano za Kiislamu. Lakini tunajua ya kuwa hapa mtume kana kwamba amefananisha Uislamu na jengo, ili ile picha ije kwa wale maswahaba ambao alitaka kuwafundisha haya ambao amewafundisha. Kana kwamba mtume amesema kuwa Uislamu ni kama jengo. Kwa hivyo kama vile jengo huwa lajengwa kwa nguzo zake, basi pia Uislamu umejengeka katika nguzo zake. Na nguzo za Kiislamu ni tano. Sasa hapa kwa yule mwenye kuelewa hii tashbihi ataelewa ya kuwa kama vile jengo huwa haliwi jengo kwa sababu ya nguzo peke yake, bali baada ya nguzo, na kama ni nyumba inakuwa na nguzo nne kwa uchache, utapata kwa baada ya nguzo kuna ukuta sasa ambao unaunganisha nguzo na nguzo, ndio sasa ile jengo likamilike. Kisha baada ya ukuta ule ambao unaunganisha nguzo na nguzo, pia kuna nini ndani ya nyumba sasa, ile ukuta ambao unagawanya chumba na chumba, ndio sasa ile nyumba iwe inatumika kwa malengo ambayo yamekusudiwa. Hapa kuwe kuna choo, hapa kuna bafu, hapa kuna jiko, hapa kuna sitroom, hapa kuna bedroom, hapa kuna vitu kama hivyo. Kisha pia ile nyumba, ili iwe nyumba sasa na iwe imehifadhika vizuri, lazima nyumba ile iwe na paa, manake sasa iwekwe, yezekwe, na kisha iwe kama ni mabati ama kama nini, ndio sasa nyumba iwe sasa manake nyumba kamili. Lakini si tu kwa tinguzo peke yake zikishasimamishwa tayari ati nyumba inaitwa kwa nyumba, unaweza kuanza kuishi hapo kala. Na pia nyumba baada ya kuwa sasa ukuta umepatikana, vyumba vimegawanywa, paa imeshekwa, pile nyumba huu inapambika, ndio ili sasa iwe nyumba. Kwa maana yake watu wanaweka nini, rangi wanapaka, upata kuwa wanaweka taa, wengine condition, wengine feni. Na zaidi ya hapo nikuwa pia unaweka vyombo ndani ili sasa iwe nyumba kweli. Kama ni choo, weke kweli mazingira choo pale. Kama ni bafu, weke mazingira bafu pale. Kama ni sitroom, weke mazingira ya sitroom pale, kuna viti, makochi na nini. Kama ni bedroom pia weke mazingira, inaelewa? Basi na maana kuwa Uislamu ndio hivyo. Licha kuwa una nguzo zake, lakini sasa kisha baadaye sasa zile nguzo si tu ndio peke yake, bali kuna mambo mengi zaidi ambayo yote ni Uislamu. Kwa jumla ni kuwa hizi ni nguzo tu, wala si sasa ndio Uislamu umeshakamilikia hapo. Kwa hivyo ni kuwa tena hakuna zaidi. Jambo lingine ambalo pia nadhani nilikuwa nimeahidi kuwa nitalisema nikifika katika hadithi hii ni kujua ya kuwa Uislamu mtu ili aslimu ni kule kutamkishwa shahada mbili. Lakini huwa ni vizuri ukitaka kumslimisha mtu kabla ya kumwambia, kabla ya kumlakinisha shahada mbili atamke, ni vizuri kwanza kumbainishia kuhusu Uislamu kwa jumla, in general, ile nguzo zake na hata nguzo za imani, ili aelewe ya kuwa akisha tamka hiyo shahada atakuwa sasa ashakubali Uislamu na Uislamu wenyewe utakuwa nini, kuliko tu kumwambia tunataka kuslimia basi haya tamka haya maneno alafu utakuwa Muislamu, na labda kuna mengine ambayo bado hajayakubali alafu aslimu na aendelee kuwa na kataa mambo hayo, itakuwa si vizuri. Na wala hakuna haja kuogopa, ah, unajua huyu ni Mkristo na mashallah kwa vile tunataka aslimu, naogopa kuwa nikimwambia kuwa sisi tunaamini kuwa Mungu ni mmoja peke yake anaweza akaanza kuwa na maswali mengi nikashindwa kujibu alafu akataa kuslimu. Labda yeye bado anataka nini? Aamini kuwa Yesu pia ni Mungu. Lazima mwambie kila kitu. Mungu ni mmoja, ukishaamini kwa wewe mtakuwa Muislamu. Na ujue kwa kuanzia leo sasa utaamini kuwa Yesu si mwana wa Mungu wala si Mungu bali yeye ni mtume kama mitume wengine. Kisha umwambie mengine pia ambayo lazima umwambie kuhusu Taurati, Injili na Zaburi, na kisha umwambie Qur'ani ndio sasa kitabu kinachotumika kwa sasa. Mengine yote vitabu vingine vimekuwa ni mansukh, wakati wake umepita, na kwa hivyo maana yake ni kuwa havitumiki. Tunavyoamini tu kwa jumla ya kuwa ni vitabu vya Mungu kwa jina hilo, lakini yaliomo sisi tunaamini yaliomo kwenye Qur'ani na tunafanya kazi kwa jumla yote hayo. Kisha mwambia sasa ndio umtamkishe shahada mbili. Akataa kwa kuwa misi ya kubali yale, itakuwa hata ukimtamkisha shahada mbili unafanya kazi bure. Kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo ashakataa, kwa lazima yakubali. Isipokuwa lakini akinyamaza bila ya kucomment chochote, basi utakuwa unamkubalia kuwa ameshakubali, kwa hivyo utamtamkisha shahada, na kisha tamka shahada ndio basi itakuwa moja kwa moja. Hapa ni kumwambia zile nguzo. Kwa nini zile nguzo? Kwa sababu hizi ni nguzo ambazo mtu akikataa moja katika hizi nguzo anakuwa ni kafiri. Hakuna mjadala hapo. Mtu akikataa moja katika hizi nguzo za Uislamu ama za imani anakuwa ni kafiri moja kwa moja. Hakuna mjadala. Tofauti tu ambayo iko ni kuwa mtu mwenye kuacha. Kuna tofauti kati ya kukataa na kuacha. Ulama hawakutofautiana kuhusu kukataa. Ukikataa hizi nguzo moja kwa moja ni kafiri. Lakini sasa ukiacha, tunasema ulama wanajadili jambo la kuacha. Umeacha kivipi? Kwa hivyo ikiwa ni swala umeacha, je, kwa uvivu au umeacha kwa kuwa unaamini ya kuwa si lazima ndio sababu kaiacha, na kisha pia unaichukia ama unaikataa? Sasa hapo ndio nini ndio wanaangalia. Kwa hivyo ikiwa umeikataa, umeiacha kwa msingi ya kuwa unaamini ya kuwa si lazima ndio sababu kaiacha, na pia unaamini ya kuwa unaichukia ni hauipendi, ama umeikataa kabisa, sio kwamba umeacha tu bali umeikataa kabisa kwa kuwa hakuna kitu swala ni. Mbona swala hiyo sitaki kabisa kuyasikia. Hasa huyo ni kafiri huyo. Lakini ikiwa umeacha kwa sababu ya uvivu, lakini unaamini ya kuwa swala ni lazima kwako kuswali. Sasa hapo ni ulama wametofautiana. Ya kuwa je, huyu atakuwa ni Muislamu ama si Muislamu? Baadhi ya ulama wanasema huyu ni kafiri pia. Hata kama umeacha kwa sababu ya uvivu. Na ni kwa sababu Mtume amesema ya kuwa baina rajuli wal kufri wa shirki tarku sala, kati ya mtu na ukafiri na ushirikina ni kuacha swala. Na hadithi nyingine, alahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara. Kwa hivyo hadithi kama hizi ndio hadithi ambazo ulama wakazitumia kuonesha kuwa mwenye kuacha swala haijalishi kuwa macha kwa sababu gani ni kafiri. Lakini kuna baadhi ya ulama wakasema hapana, kuacha swala kwa ajili ya uvivu huo si ukafiri, isipokuwa kuacha kwa ajili ya kuikataa na kukanusha kuwa si lazima, huo ndio ukafiri. Sasa dalili ambazo zimetumika kuonesha kuwa mtu akiwacha swala kwa sababu ya kuwa ni uvivu tu, lakini bado anaikubali kuwa ni lazima kwake na anajua kuwa anafanya makosa ya kutoiswali, yeye ni Muislamu, miongoni mwa hadithi ambazo zimetumika ni hadithi ya Bitwaka. Hadithi ya Bitwaka, kwa kuwa siku ya kiyama kuna mtu Allah atamuita na atakuwa na madhambi mengi zaidi, na Allah amfungulie madhambi yake, atakuwa ni madul basar, na atakuwa ni mengi mpaka mwisho wa macho yake bila naangalia, yote ni madhambi hayo. Kisha Allah atamuuliza, je, yote haya ni yako? Atakubali ni kweli, ni yangu. Atamuuliza Allah, Allah atamuuliza kuwa je, una wema wote, sema kwa mimi sikumbuki kama kuna wema wote sinao, basi Allah atamtolea bitaka, ani kitu kama kikatasi hivi, kikadi hivi, ambacho kitakuwa juu yake kuna la ilaha ila Allah. Atamwambia kuwa basi una wema, na wema wako ni huu, ya kumekufa kama wewe ni mu'min, kama unakubali shahada, na kama wewe ni muwahid, ani wewe si mushrik. Basi atasema lakini hii itansaidia nini na madhambi yote haya? Basi Allah atasema kwa basi wacha tuweke hii kwa mizani upande moja, na haya madhambi yao kwa mizani upande wa pili. Basi atakapofanya hivyo, Allah ile la ilaha illa Allah itakuwa ni nzito kushinda madhambi yote yale, na kisha ataingia peponi yule mtu kwa ajili la ilaha illa Allah. Sasa mwalimu akatoa ushahidi wa hadithi ya kuwa atolea ushahidi ya kuwa huyu katika mema yake hakukuwemo swala wala zaka wala saumu wala chochote isipokuwa tu ni la ilaha illa Allah. Na pia hadithi zingine kama ile hadithi ya Allah mtume anasema ya kuwa man qala la ilaha illa Allah wa fi riwaya man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala janna. Hasa mtume anaposema kuwa man qala la ilaha illa Allah mukhlishan bihi qalbahu dakhala janna wa in asabahu ma asabahu, an atakaye sema la ilaha illa Allah na akawa naamini kikweli kweli na anasema kwa ajili ya Allah hivyo, na akawa si mushrik kabisa, basi akifa hivyo na imani hiyo ataingia peponi hata kama yatampata yatakayompata. Kwa kumaanisha kuwa hapa mtume katika hadithi hiyo hakutaja kuwa man qala la ilaha illa Allah kisha wasalla wazakka waswama wahaja, hakusema yote hayo. Sasa kwa mujibu wa dalili hizo ndo maulama akasema kuwa huyu atakuwa ni muislamu, licha kuwa tunasema kuwa lakini atakuwa ni muslimun fasikun, muislamu lakini muovu kwa sababu ya kutoswali kwake. Kama vile muislamu anaweza kuwa ni muovu kwa makosa mengine ambayo pia inamfanya awe ni fasik. Imam Ahmad ni mmoja katika maulama wa zamani ambao walikuwa wakiamini na wakisema kuwa mtu ambaye ni tayari kusali ni kafiri, lakini Imam Shafi'i ni mmoja katika maulama ambao walikuwa nasema kuwa la, si kafiri tayari kusali ikiwa amewacha kwa sababu ya tahawunan wa kasalan walaysa madha inkaran liwujubiha. Sasa yasemekana kuwa washawahi kujadiliana Imam Ahmad na Imam Shafi kuhusu jambo hili la tarku swala, je ni kafiri ama si kafiri akiwa atawacha kwa sababu uvivu. Imam Ahmad akasema kuwa ni kafiri kwa mujibu wa hadithi ambazo tumesoma baadhi yake, na Imam Shafi akasema kuwa si kafiri kwa mujibu wa zile hadithi ambazo tumesoma. Sasa Imam Shafi akamuuliza Imam Ahmad ya kuwa sasa naftarid antuchukulie kuwa ni kafiri kama ulivyosema, nataka nikuulize sasa akishakuwa ni kafiri sasa mtaka aslimu tumslimishe vipi? Ile swali la Imam Shafi anamuuliza Imam Ahmad, na Ahmad akamjibu kama vile mwalimu wetu anasema ya kuwa yustatabu anyusalia thalatha ayyam, atakiwa ape muda wa kutubia kwa kuswali kwa muda wa siku tatu. Fa in salla fabiha wa illa kutila, akiswali basi anaachwa kwa atakuwa sawa, manake asharudi katika Uislamu, na asiposwali anauawa anauawa. Hasa Imam Shafi akamuuliza hapo hapo, sasa huyu ambaye tunamwambia aswali eti kuswali kwake ndio toba yake na ndio kuslimu kwake, ni lini muislamu akaambiwa, lini kafira akaambiwa aswali? Kwa sababu sisi tunajua kwa kafiri haswali wala afanye ibada yote kwa sababu ni kafiri, anatakiwa ambiwa atamke shahada. Sisi kama mmeelewa point ya kuwa huyu ni kafiri, mshasema ni kafiri kwa sababu haswali, sasa tunataka aslimu. Yeye Imam Ahmad anasema, na pia ndio kauli ya Maula Moti wanasema kuwa nini, anatakiwa lazimishwe kuswali kwa muda siku tatu, akionekana na swali basi, kama aswali basi anawawa. Hasa swali la Imam Shafi ni kuwa huyu tushasema ni kafiri, na kafiri ni yule ambaye maana yake ni kuwa sasa ni kafiri kwa sababu si muislamu. Je, akiswali swala yake inakubaliwa? Jawabu ni kuwa hapana, haikubaliwi. Hilo ndio jawabu. Kwa hivyo ina maana kwa nini inatakiwa sasa aslimu wala asiswali, kwa sababu akiswali swala yake haikubaliwi. Sasa Imam Ahmad akanyamaza aliposikia hiyo pointi ya Imam Shafi. Kwa nini? Kwa sababu alielewa ya kuwa sasa hawezi akabadilisha nini, eti mambo mengine, akisema kuwa basi mwambie atamke shahada, hawezi akasema hivyo, kwa sababu akisema hivyo Imam Shafi angemwambia yeye hajakata shahada, ukimwambia atamke atamka, kama shahada tu ndio mnataka atamke, atamka hata kama ni 10 ama 20, hana shida na shahada, lakini shida yake ni swala. Kwa hiyo ina maana kwa sababu hapo kwa Imam Ahmad ikao kidogo imemtatiza ya kuwa ni kweli huyu pana shahada ana shida, lakini swala ana shida, na sasa tukimwambia swali na tumesema ni kafiri, hasa itakuwaje swala yake ikubaliwe na hali ya kuwa yeye si muislamu, na tukisema kuwa itabidi atamke shahada za swali upanda shahada, yeye tangu hapo hajakata shahada anatamka, kwa hiyo ina maana kwa shida yake tu ni swala. Hasa pikao kuna mushkili hapa. Basi ndio sababu kapata kuwa sisi tuna heshimu kauli za maulama wanaosema kuwa tali kuswali ni kafiri. Lakini pamoja na hivyo sisi tunaamini ya kuwa kauli ambayo ina nguvu katika hizi kauli mbili ni kuwa tali kuswala tahauna, ni yule mwenye kuacha swala kwa sababu uvivu, huyu si kafiri, ni fasik, ni muovu. Isipokuwa yule ambaye haswali kabisa maisha yake yote, hasa huyu ndio tunashaka na Uislamu wake, kwa sababu ya kuwa leo kama angekuwa ni Muislamu angekuwa na swali angalau baadhi ya masiku, ama angekuwa anaacha swali lakini kwa sababu ya uvivu. Lakini yeye haswali kabisa, labda inaweza ikawa hiyo ni sababu ya kuwa ni anaona kuwa si lazima ndio sababu aswali kabisa. Lakini yule ambaye anaswali na kuna baadhi ya siku tamuona haswali kabisa, hasa huyu ndio tunasema kuwa la, hatumkufurishi, isipokuwa tunasema kuwa ni fasik. Wallahu aalam. Ama kuhusu masala ya zaka, Abubakar Siddiq radhiallahu anhu mwajua ya kuwa Mtume sallallahu alisema alipokufa kuna baadhi ya masahaba walikataa kutoa zaka. Abubakar akasema sitakubali, mtenganishe kati ya vitu viwili ambavyo Allah alivunganisha katika Qur'ani, swala na zaka. Kwa sababu Allah anapozungumzia mara nyingi kwenye Qur'ani anasema wa aqimu salata wa atu zaka, fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum. Sasa Abubakar akasema kuwa hivi vitu viwili lazima vibakie hivyo hivyo kwa vimeshikana hivi, mwenye kuswali pia zaka atoe. Kwa akasema kuwa lau manauni iqala ba'irin, lau hata mtaninyima wacha zaka kubwa kwa ni mamilioni, hata kama ni kamba ambayo mlikuwa mkitoa zama za Mtume, kamba ambayo ilikuwa inafungiwa nini ngamia, basi pia nitawapiga vita kwa ajili ya nini hiyo zaka. Lakini sasa baadhi ya maulama wakawa wanajadili kuhusu msimamo wa Abubakar, ya kuwa je, alisimama na msimamo huu kwa maana ya kuwa alikuwa anaona kuwa hao ni makafiri ndio apigane nao vita, ama alikuwa anaona kuwa la, hili ni jambo ambalo lazima walitoe walifanye kwa sababu ya kuwa wakikataa lazima wapigwe vita, kama alivyosema Mtume kwa hadithi yake kuwa illa bihaqqil Islam, ya kuwa ikiwa unakataa basi utapigwa vita kwa kuwa utakuwa umekataa kutekeleza haki ya Kiislamu katika haki zingine ambazo pia lazima utekeleze ukataa unachukuliwa watu na kiongozi. Kwa jumla maulama wakatofautiana kuhusu hukumu ya zaka kwa kuwa ni kafiri ama si kafiri, lakini kwa jumla ni kuwa kutoa zaka hakumkufulishi mtu, isipokuwa tunasema ya kuwa nitakiwa tuelewe ya kuwa lakini akikataa kuwa zaka si lazima, na akakataa ya kuwa saumu si lazima, akakataa ya kuwa hija si lazima, huyo ni kafiri. Lakini akaacha tu kwa sababu ya ubakhili kutoa zaka, ama kwa sababu ya kuwa si mcha Mungu kwa sababu ya uvake akawa hafungi Ramadhani, ama kwa sababu ya kuwa ana ucha Mungu ama ubakhili akashindwa kwenda hija licha kuwa ana uwezo kwenda hija, huyo tunasema kuwa ni Muislamu lakini fasik. Allahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.